عطا نے کہا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عمرے کے لیے آئے تو ہم ان کی رہائش گاہ پر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے ان سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا، پھر لوگوں نے متع کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے عہد میں متع کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3415۔